To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 18 grudnia, jest 12. Małgorzata Mańborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Polska ma dziś najgorsze powietrze w Europie. PKW jednak będzie uczestniczyć w senackich pracach nad kodeksem wyborczym. W tym serwisie też premier Mateusz Morawiecki i szef gabinetu politycznego prezydenta Krzysztof Szczerski o artykule 7 unijnego traktatu, który może być uruchomiony wobec Polski już pojutrze. Jakość powietrza w Polsce jest dziś najgorsza w Europie, wynika z danych zamieszczonych na stronie internetowej Europejskiej Agencji Środowiska, a największy smog jest w centralnej i południowo-wschodniej części kraju. Według danych z godziny 11 stężenie pyłu PM10 w okolicach Warszawy, dokładnie w Otwocku, wynosiło niemal 147 mikrogramów na metr sześcienny, a pył PM2,5 126 mikrogramów. W Krakowie stężenie pyłu PM10 wynosiło prawie 109 mikrogramów na metr sześcienny, a PM2,5 97 mikrogramów. Przekroczenie średniodobowego stężenia pyłu PM10 na poziomie 300 mikrogramów na metr sześcienny oznacza alarm smogowy. Z kolei przy przekroczeniu poziomu 200 mikrogramów samorządy powinny informować swoich mieszkańców o wysokim stężeniu zanieczyszczeń w powietrzu. Stołeczny ratusz w związku z przekroczeniem norm wysłał powiadomienia do wszystkich szkół, przedszkoli, żłobków, tak aby nauczyciele, planując aktywności dzieci, uwzględniali stan powietrza i rezygnowali z aktywności na dworze. Miasto apeluje też o korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast indywidualnej i zaprzestanie palenia w kominkach. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Beata Tokaj będzie reprezentowała PKW podczas dzisiejszych prac senackich komisji nad zmianami w kodeksie wyborczym i ustawach samorządowych. Szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński będzie uczestniczył w środowych obradach Senatu, który tego dnia według wstępnych planów zajmie się kodeksem. Na początku grudnia PKW zrezygnowała z udziału w pracach sejmowej komisji zajmującej się projektem zmian m.in. w kodeksie wyborczym w związku z zarzutami o fałszowanie wyborów. Wspólne posiedzenie trzech senackich komisji ma się rozpocząć o 16:30. Będą rozpatrywały zmiany w ordynacji wyborczej już uchwalone przez Sejm. Zgodnie z nimi kadencja samorządu ma trwać 5 lat. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast będą wybierani najwyżej na 2 kadencje. Większość członków PKW mają wybierać politycy. Nie będzie już głosowania korespondencyjnego. Pojutrze Komisja Europejska może uruchomić wobec Polski artykuł 7 Traktatu Unii Europejskiej, bo jak oceniają unijni urzędnicy, Polska nie przestrzega zasad praworządności. Chodzi m.in. o zmiany w sądownictwie. Spodziewamy się tej decyzji i nie będziemy się nią dziwić, mówił w Radiu Szczecin premier Mateusz Morawiecki, który kilka dni temu był w Brukseli na unijnym szczycie. Nie prosiłem nikogo o to, żeby nie uruchamiać artykułu, ponieważ my nie jesteśmy w Europie żadnymi petentami i nikogo nie prosimy o to, żeby się zgodził na reformowanie przez nas wymiaru sprawiedliwości. Zgodnie z artykułem 7 Rada Unii Europejskiej może zdecydować o zawieszeniu niektórych praw, łącznie z odebraniem Polsce prawa głosu właśnie w Radzie i wprowadzeniem sankcji finansowych. Za takimi sankcjami opowiedziały się już Francja i Niemcy, a szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski już zapowiada. Za każde euro stracone z powodu postponowania czy uruchomienia procedur przeciwko Polsce wystawimy rachunek Platformie Nowoczesnej. To politycy Platformy dzisiaj decydują o sprawach polskich w Brukseli. Wicepremier rządu Platformy jest komisarzem europejskim, premier rządu Platformy jest przewodniczącym Rady Europejskiej. To są osoby dzisiaj współodpowiedzialne za politykę unijną wobec Polski. Mówił prezydencki minister w radiowej jedynce. Artykuł 7 unijnego traktatu mówi, że na uzasadniony wniosek 1/3 państw członkowskich Parlamentu Europejskiego lub Komisji Europejskiej Rada Unii Europejskiej może stwierdzić istnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez kraj członkowski wartości unijnych. Decyzja w tej sprawie, która jest podejmowana przez kraj większością 4/5, nie wiąże się jeszcze z sankcjami, ale jest do nich krokiem. Kampania wyborcza w Rosji oficjalnie rozpoczęta. Rada Federacji, Izba Wyższa Rosyjskiego Parlamentu opublikowała postanowienie o przeprowadzeniu głosowania 18 marca przyszłego roku. Rosyjski Senat ogłosił datę wyborów już w piątek, jednak dopiero z dniem publikacji postanowienie Izby Wyższej weszło w życie. Od dziś kandydaci mogą zbierać podpisy obywateli, kolportować materiały wyborcze i prowadzić agitację. Do tej pory chęć udziału w wyborach prezydenckich zgłosiły 23 osoby. 31 stycznia Centralna Komisja Wyborcza ogłosi listę oficjalnie zarejestrowanych kandydatów. Wśród osób, które zamierzają ubiegać się o najwyższy urząd w państwie są m.in. urzędujący prezydent, liderzy opozycji i przedstawiciele organizacji społecznych. Wyborcze sondaże wskazują, że Władimir Putin może liczyć na 53% poparcia. Rosyjscy komentatorzy twierdzą, że sukcesem opozycji byłoby wywalczenie drugiej tury głosowania. Soczi, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami, lokalnie mglisto, na południu niewielkie opady śniegu, w Suwałkach i Zakopane minus 2 stopnie, w Łodzi, Toruniu, Sopocie, Koninie, Opolu i Krośnie 0, w Tarnowie, Zabrzu i Gorzowie plus 1. Trójka.

22 głosów państw członkowskich. Dopiero w następnym etapie można nałożyć na Polskę sankcje, na przykład w postaci zawieszenia prawa głosu, ale do tego potrzebna byłaby jednomyślność. Taka jednomyślność dziś wydaje się niemożliwa. Pytanie na dziś, czy nasz rząd powinien dążyć do kompromisu z Unią, a moim gościem jest europoseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Ryszard Czarnecki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Witam pana, panie przewodniczący, kłaniam się. Proszę czekać. Wkrótce będziesz mógł kontynuować rozmowę. Mam taką nadzieję, może już za chwilę, pan europoseł Ryszard Czarnecki na naszej antenie. Tymczasem 11 minut po południu. Dziś pytanie, czy nasz rząd powinien dążyć do kompromisu z Unią. 7 trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Prawie 12 minut po południu. Za, a nawet przeciw. Spróbujmy raz jeszcze. Pan Ryszard Czarnecki, witamy pana, panie przewodniczący, kłaniam się, słyszymy się? Witam pana, witam państwa. Ja państwa słyszałem cały czas. Aha. Pan mnie chyba nie, to jest w ogóle wielka metafora, wie pan, bo to jakby taki przykład, że Prawo i Sprawiedliwość słucha ludzi, słyszy ludzi, a dziennikarze, media nie zawsze. I nie zawsze, tak, oczywiście. Czym pana zdaniem zakończy się środowe spotkanie unijnych komisarzy? Jakie decyzje mogą zapaść dotyczące Polski? Przypomnijmy, że komisarze będą porównywać to, co przyjęto w Polsce, chodzi o oczywiście ustawy dotyczące sądownictwa, z lipcowymi rekomendacjami Komisji Europejskiej wobec Polski. Ja nie wykluczam tego, że Komisja Europejska zwróci się do Rady o ocenę stanu praworządności w Polsce. Mhm. Ten scenariusz jest dość prawdopodobny. Nie ma to większego znaczenia, gdy chodzi o ten rok, no bo Rada się nie zbierze. Zbierze się na początku roku przyszłego. Natomiast no, skoro wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, pierwszy wiceprzewodniczący pan Timmermans niedawno w Europarlamencie mówił, że wcześniej był przekonany, że w Radzie te 22 państwa, o których pan mówił wcześniej, tak. uda się zebrać, no to teraz już nie jest taki przekonany. Uważa, że może być z tym problem. Ale tego nie wiemy. Załóżmy, tego że... Tego nie wiemy, ale wiemy jedno, że nawet jeżeli artykuł 8 będzie uruchomiony, to i tak nie ma żadnych szans, zero szans na to, żeby wprowadzić sankcje przeciwko Polsce, ponieważ nie będzie jednomyślności, o czym ja rozumiem, pan też wspomniał. Ale czy nie mamy również do czynienia, nawet zakładając, że nie dojdzie do tych takich bardzo ostrych restrykcji wobec Polski, na przykład nie dojdzie do zawieszenia głosu Polski w Radzie, czy nie myśli pan, że również mamy do czynienia jednak z pewnymi stratami wizerunkowymi? Proszę pana, zwracam uwagę, że gdy Europejska Wspólnota Węgla i Stali przestała się WWG, a już potem EWG stało się w Unię Europejską, to pani Margaret Thatcher, nie bacząc na straty wizerunkowe, bardzo twardo walczyła o brytyjski interes narodowy, wywalczyła tak zwany rabat brytyjski, to, że Londyn płacił dużo mniejszą składkę członkowską do Brukseli niż powinien płacić. I wtedy pani premier Thatcher, Iron Lady, żelazna dama, miała w nosie to, czy będą o niej dobrze pisać, czy o rządzie brytyjskim będą dobrze pisać. Walczyła narodowy interes Brytyjczyków, walczyła skutecznie. Ja rozumiem. Dla nas tak samo, panie redaktorze. Zatem to, czy, nawet... to, czy premier Morawiecki, myślę, że niespecjalnie go obchodzi, czy oni napiszą dobrze, czy źle w niemieckiej, czy francuskiej prasie. Ważne jest to, żeby walczył o polski interes narodowy, on co robi. Zatem pana zdaniem, nawet jeśli Rada Europejska, a jak pan wspomniał słusznie, potrzeba 22 głosów państw, stwierdzi, że w Polsce istnieje zagrożenie dla praworządności, to możemy to zbagatelizować. No przede wszystkim pan mówi o połowie alfabetu. Na razie w środę pytanie jest, czy Komisja Europejska postawi A. To czy prawda, ja wybiegam, no, wybiegam troszkę tak, do przodu. No więc, wrócimy do tego, myślę, dopiero w przyszłym roku. Zobaczymy, jaka będzie decyzja komisji. Nie ma to żadnego znaczenia formalno-prawnego, bo jeszcze raz podkreślam z całą mocą, jestem gotów założyć się o wszystko, że nie ma najmniejszej szansy, aby Polska była ukarana sankcjami. No te sankcje oznaczają zawieszenie prawa głosu naszego kraju w Radzie, więc no, również nawet nie są to sankcje ekonomiczne. Natomiast do tego nie dojdzie. A nie wiążą się, przepraszam, że przerywam, bo to ważne, również z możliwością zawieszenia dopłat unijnych? No, zwracam tylko uwagę, to też trzeba, myślę, mówić Polakom, że Wielka Brytania odchodzi z Unii Europejskiej, a więc ten tort unijny do podziału będzie dużo mniejszy. 90 miliardów to już nie będzie wpłata do unijnej kasy. Po drugie, to też jest istotne, no już 3 polskie województwa przekroczyły bardzo ważny próg 75% średniej unijnej. To oznacza, że Polska staje się krajem coraz bardziej zamożnym. Niedawno wyprzedziliśmy, gdy chodzi o PKB na głowę mieszkańca, pierwszy kraj 15 tej starej Unii, czyli Grecję. Mhm. I przyszły budżet unijny, jeszcze nie wiadomo, czy 7-letni, czy 5-letni, o tym wiosną się przekonamy, ten przyszły budżet unijny będzie przypuszczalnie ostatnim, kiedy Polska będzie więcej dostawała brała, od kasy unijnej, aniżeli, i skończę, aniżeli niż dawała w formie tak. składki członkowskiej. Rozumiem. W związku z tym tych pieniędzy będzie i tak dużo mniej, mhm. niż było dotychczas. Panie pośle, podczas... Przez Brexit i przez to, że Polska staje się bardziej zamożnym krajem. Podczas pracy w Senacie, jak pan wie, dwóch senatorów Prawa i Sprawiedliwości uznało, że przyjęte ustawy o KRS, o Sądzie Najwyższym, mogą być niekonstytucyjne. Wątpliwości dotyczące skargi nadzwyczajnej, pewnie pan śledził te wydarzenia do Sądu Najwyższego, ma nawet Ministerstwo Sprawiedliwości. Wobec tego wszystkiego, myśli pan, że i tak warto forsować ustawy w takim kształcie, mimo że narażamy się na poważne zarzuty na arenie międzynarodowej? Proszę pana, to jest tylko pretekst, te zarzuty. Jak pan myśli, że w Unii Europejskiej chodzi o sądy w sytuacji, gdy różne rozwiązania, które my proponujemy, istnieją w Niemczech, gdzie wpływ polityków na wybór sędziów jest dużo większy niż w Polsce według tych nowych rozwiązań, zarówno w szczeblu landowym, jak i w szczeblu federalnym. Podobne rozwiązania są we Francji, w Holandii, w Hiszpanii. Tutaj chodzi o pretekst. Nie chodzi ani o Trybunał Konstytucyjny, ani o Puszczę Białowieską, ani o Wymiar Sprawiedliwości. Tu chodzi o to, że Polska nagle stała się istotnym graczem na rynku narodowym i w wymiarze politycznym, i w wymiarze gospodarczym. Zaczyna być krajem konkurencyjnym. I to jest po prostu ewidentnie odwet ze strony tych najważniejszych graczy Unii Europejskiej. Szukają tylko kija, szukają tylko pretekstu. Pretekst, jak pan powiedział. My mamy robić swoje. Rozumiem. Tyle tylko, że może czasami warto by zejść z linii strzału. Nie dawać tego pretekstu, bo można zapytać tak. Ale zauważył ale pan teraz, fragment teraz, wystąpienia. Tak, ale teraz... Ekspozę pana premiera Morawieckiego. Owszem. Kiedy mówił o tym, że będziemy respektować wyroki Trybunału Sprawiedliwości w sprawie prawo. Puszczy. Prawo, tak jest. Tak, to się okaże 20 lutego. Przypomnijmy słuchaczom, otóż tego dnia spodziewana jest opinia rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Puszczy. Nie, panie redaktorze, to już się okazało. Pan mówi teraz o tym, co Unia, a ja mówię o tym, co my. Więc my będziemy respektować te wyroki. Ja wiem. Tutaj to, właśnie to ja to rozumiem, że z linii strzału pan premier, tak, pan premier by wyprzedził troszeczkę by fakty. Jakie to opinia, jaka będzie, nie wiadomo, dodajmy tylko jedno, że zazwyczaj jest tak, że ta opinia rzecznika generalnego jest potem stanowiskiem rozstrzygającym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Panie przewodniczący, można zapytać tak, no co z tego, że uważamy, że w sporze o reformę sądownictwa czy też w sporze o Puszczę Białowieską mamy rację, skoro nie potrafimy do swoich racji przekonać większości państw Unii Europejskiej. Tłumaczę bardzo cierpliwie, że przecież nie o rację chodzi krajom takim jak Niemcy i Francja, które właśnie dlatego, że Polska inaczej niż dotychczas, inaczej niż to było do roku 2015, stała się krajem, który wokół którego grupują się kraje naszego regionu, nowej Unii. Nie chodzi tylko o kraje Grupy Wyszehradzkiej, także o kraje bałtyckie czy kraje bałkańskie. No, dlatego właśnie, ponieważ stajemy się coraz bardziej konkurencyjni i w wymiarze politycznym, a także gospodarczym, co dla nich jest szczególnie ważne, no, dlatego szuka się różnych pretekstów, żeby Polskę uderzyć. No, to jest kwestia konkurencyjności, zwykłej konkurencyjności i to, czy się taki czy inny efekt znajdzie, to jest tylko kwestia zapotrzebowania na właśnie zaatakowanie Polski na to, żeby zaatakować nasz wizerunek na arenie międzynarodowej. Proszę nie myśleć, że oni wierzą w to, co mówią. No, podkreślam tak bardzo konkretnie, no, jeżeli ostatnio te rozwiązania, które my proponujemy w wymiarze sprawiedliwości, absolutnie współgrają z tym, co jest przez Unię Europejską akceptowane, gdy chodzi o Niemcy, Francję, Holandię, Hiszpanię. Troszkę się u nas tego nie akceptuje, ale dlatego, że Polska za bardzo urosła, no to trzeba ją skarcić. No, tym, że my będziemy robić swoje i na te unijne ataki będziemy reagować ze spokojem, będziemy w dalszym ciągu rozwijać swoją gospodarkę, bo ona będzie decydować o przyszłości naszego kraju. Panie przewodniczący, na koniec jeszcze jeden wątek, bo o tym wspomnieliśmy, że wyprzedzając oczywiście, bo to trzeci etap procedury, więc to jest perspektywa dość odległa oczywiście, ale teoretycznie, no można, jak stwierdziliśmy, na Polskę nałożyć te sankcje, o których rozmawialiśmy. Do tego potrzebna jest jednomyślność. Jesteśmy pewni, że w razie czego Węgry będą przeciw? Jesteśmy pewni, że Węgry będą przeciw. Przypomnę wypowiedź premiera Hiszpanii Mariano Rajoya, który w sierpniu powiedział, że Komisja Europejska za bardzo ingeruje w swoje poszczególne krajów członkowskich. Oczywiście nie dlatego, że kocha Polskę, tylko dlatego, że nie chce, żeby mu się wtrącano w sprawę Katalonii i wie, że w jego interesie, politycznym interesie państwowym Królestwa Hiszpanii jest to, żeby no, nie praktykować sytuacji, w której Bruksela czy też największe kraje członkowskie Unii łokciami na chama wpychają się w wewnętrzne sprawy poszczególnych krajów. My jako Polska, jako Polacy będziemy dalej meblować polski dom tak, jak my go chcemy. Meblować, nikt, żaden sąsiad bliższy lub dalszy nie będzie nam dyktować, jak mamy żyć. Panie przewodniczący, dziękuję, że znalazł pan czas dla słuchaczy Trójki. Mam nadzieję na jeszcze jedno spotkanie. Podsumujemy wówczas rozmowę przed godziną 13, dobrze? Bardzo proszę. Na krótko. Dziękuję. Ryszard Czarnecki, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Jest naszym gościem 22 minuty już po południu. Dziś pytanie, czy nasz rząd powinien dążyć do kompromisu z Unią. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Jak zwykle polecam Państwu nasze strony internetowe. Tam sondaż, a wyniki sądy przed godziną 13. Andrzej komentuje piszący, gdy rozmawia dwóch, z których jeden jest silny, a drugi słaby, to liczy się wola tego silnego. Kompromis jest możliwy tylko wówczas, gdy siły są zbliżone. 7 trójek na początku 22. Czy nasz rząd powinien dążyć do kompromisu z Unią? Za, a nawet przeciw. Pan Paweł napisał, tak, powinien dążyć do kompromisu, mając jednak na uwadze interes Polski, który nie jest często zbieżny z unijnym i może wtedy warto powalczyć. Zdaniem słuchacza, pan Jerzy na antenie, witam. Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Witam. Tak, z punktu widzenia przeciętnego obywatela, ja sądzę, że rząd, nasz rząd przedkłada interes polityczny ponad interesem ekonomicznym naszego kraju, czyli jakby idąc dalej, ponad interes naszych nas, obywateli. I tutaj uważam, że rząd w osobie premiera, czy też urzędników, nawet urzędników unijnych, powinien prowadzić naprawdę rozważne rozmowy w Unii Europejskiej, tak, w ten sposób, abyśmy na tym ekonomicznie nie stracili, czyli idąc dalej, żebyśmy nasz kraj rozwijali, mam tu na myśli dobro nas wszystkich. I to tyle na ten temat. Pozdrawiam, pan Karol napisał, głosowałem na partię rządzącą, ale trzeba rozmawiać, bo to jest jedyny sposób, aby rozwiązywać konflikty. Pański gość stwierdził na początku rozmowy, że słucha ludzi. Aby zacząć rozmawiać, trzeba być również świadomym tego, co się samemu robi źle. Pan Robert, panie Robercie, halo? A witam. Witam. Cofnęliśmy się do roku 81, do RWPG. Oni też wtedy mówili, słuchajcie, miejcie tę swoją niezależność, miejcie tę solidarność, tylko że my mamy gaz, ropę i teraz słyszymy dokładnie, zresztą dosłownie to samo. Ja uważam, że Unia Europejska niczym się nie różni od RWPG. To jest organizacja terrorystyczna. Przecież ja już w dniu, jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem oficjalnych wyników wyborów słyszałem, że ten rząd będzie zwalczany wszelkimi metodami, ponieważ nie jest to gubernatura na Polskę i nie reprezentuje interesów Berlina czy Brukseli. Także ja uważam, że absolutnie można rozmawiać, ale żadnych kompromisów z tamtymi terrorystami. Pierwszy Timmermans, który tak na Polskę na Polskę się wyżywa, bo ma we własnym kraju 2% poparcia. Dlatego też tamci robili nie takie rzeczy. Pamiętam pacyfikację wolnych mediów, inne rzeczy. I tylko, że to było przyzwolenie, dlatego, że to była ich ekipa. Natomiast my tutaj starałem się odbudować państwo zniszczone przez liberalewactwo i to się Unii nie podoba i trzeba z tym walczyć. Przy okazji wesołych świąt życzę zdrowych, pozdrawiam pana. Pan Miki komentuje, jeśli ktoś ma choć blade pojęcie, a jakikolwiek z jakiejkolwiek dziedziny życia, gospodarki, prawa śledzi wytrwale decyzje podejmowane w tym temacie przez unijnych komisarzy, to łapie się za głowę, widząc niewiedzę tych ludzi, ich niekompetencje. 7 trójek na początku 22. Pan Mariusz jeszcze. Panie Mariuszu, witam, halo. Witam państwa. Ja się chciałem zapytać wszystkich, co to jest ten interes Unii? Czy to nie jest czasami interes pani Merkel i pana z Francji, prezydenta? Przecież do czego mamy się dostosowywać? Do ich wymogów? Przecież to jest równoznaczne ze zdradą stanu. Z drugiej strony uciekajmy z tej Unii, bo to jest argument dla tych przeciwników wejścia do Unii. Byli chwileczkę cicho, teraz nas narzucają. Z drugiej strony, panie Mariuszu, pani Danka napisała, przykre jest to, że standardów demokracji w moim kraju broni Europa, a nie rząd mojego kraju. 7 trójek na początku 22. Doktor Kazimierz Wójcicki, Uniwersytet Warszawski. Nie tylko do kompromisu, ale odpowiednich ustępstw, ponieważ ta sytuacja, która powstała, no to jest początek drogi do wypadnięcia z Unii Europejskiej. Jeżeli jest się członkiem Unii Europejskiej, to trzeba przestrzegać określonych zasad, pod którym państwo się, przystępując do Unii, podpisało. I są to zasady absolutnie fundamentalne niezależności władzy sądowniczej. I twierdzenie niektórych polityków, że to jest trącanie się z zewnątrz sprawy polskie, no niestety bardzo przypomina czasy PRL-u, kiedy Zachód zwraca uwagę na takie zagadnienia jak prawa człowieka, a rządy komunistyczne odpowiadały, że to jest wtrącanie się do spraw wewnętrznych. Unia Europejska jest organizmem, który działa wspólnie i tutaj nie ma wtrącania się do spraw wewnętrznych, tylko to jest kwestia przestrzegania zasad, do których się zobowiązało. Pani Izabelo, witam. Krótko proszę, kłaniam się. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Uważam, że absolutnie powinniśmy dążyć do kompromisu z Unią Europejską. To, co powiedział pan Czarnecki o meblowaniu polskiego domu, wydaje się dosyć nierozsądne, bo jak możemy meblować polski dom, łamiąc przepisy polskiej konstytucji, to wydaje się, że większość ludzi analizujących poszczególne przepisy jest co do tego zgodnych, że niektóre z nich łamią konstytucję. Więc jak można w taki sposób meblować polski dom? To jest nielogiczne. Sporo Dziękuję jest takich bardzo. Opinii, to prawda, ale jednocześnie pamiętajmy, że w tej sprawie, a mówimy o tych ustawach sądowych, nie było stanowiska Trybunału Konstytucyjnego. Panie Jerzy, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się. Prowadzę działania z firmami niemieckimi i francuskimi już od bardzo wielu lat i tak krytycznych uwag na temat swoich rządów nie słyszałem od wielu lat. I wydaje mi się, że jeżeli bronić, jeżeli iść na kompromis, to tylko zdrowy i w żadnym wypadku nie ustępować. Po prostu Francja i Niemcy szukają kozła ofiarnego, a tym kozłem zawsze jest ktoś słaby i myślą, że tym razem znowu po raz kolejny Polska będzie tym kozłem, więc zdecydowanie zalecam twarde stanowisko. Z drugiej strony mają duże, duże kłopoty. Pozdrawiam pana, pan Maciej z drugiej strony. Jaki kompromis? Nie ma czegoś takiego jak kompromis w świetle łamania prawa. Grzegorz Lewicki, ekspert Fundacji Pułaskiego i Klubu Jagiellońskiego. Bardzo, ale to bardzo potrzebne jest, żeby nasz rząd rzeczywiście, nawet poza tym faktem, że być może nic nam nie grozi, oprócz formalnego uruchomienia tego artykułu, ponieważ wiadomo, że od deklaracji do jakichś tam konkretów, no to jest długa droga, ale choćby ze względów wizerunkowych, bardzo ważne jest, żebyśmy zaangażowali się w dialog, w wyjaśnianie, żebyśmy byli dostępni pod telefonem dla dziennikarzy, dla wszystkich, którzy chcą na ten temat wiedzieć, ponieważ jeśli odpuszczamy, czy zamykamy się w naszym własnym polskim dyskursie, to ktoś za granicą ten dyskurs za nas, dla nas uszyje. Oczywiście to będzie z negatywnymi konsekwencjami dla nas. 12.30. Moim gościem jest europoseł pan Adam Scheinfeld, Platforma Obywatelska. Witam pana, panie eurodeputowany, kłaniam się. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. W środę spotkanie unijnych komisarzy w sprawie ustaw o sądownictwie przyjętych w Polsce. Komisarze będą porównywać, jak powiedziałem, to co przyjęto z tym, co Komisja Europejska wcześniej rekomendowała Polsce. Skończy się pana zdaniem wnioskiem do Unijnej Rady o stwierdzenie zagrożenia dla praworządności w Polsce? Panie redaktorze, drodzy słuchacze, mamy tu do czynienia z dwoma kwestiami. Jedną tą formalną, prawną, o którą pan pyta, a drugą faktyczną, czy polityczną. Jeśli chodzi o tę formalno-prawną, obawiam się, że się skończy podjęciem działań Unii Europejskiej. Nie dlatego tylko, że zapowiedziano to już na środę, ale także przecież dlatego, że wcześniej już Parlament Europejski również przyjął rezolucję. Komisja Europejska oczywiście ma swoje kompetencje i nie musi oglądać się na Parlament Europejski, ale widzimy tu, że już dwie z trzech najważniejszych instytucji Unii Europejskiej mówią, mamy dość łamania przez Polskę wartości zapisanych w artykule 2 traktatów europejskich. Jest to rzeczywiście... Jest to rzeczywiście... Tu, panie redaktorze, odpowiadam na niektóre wątki tutaj poruszone przez pana rozmówców, tak, zwłaszcza tych negujących oczywiście czy kompromis, czy też w ogóle prawa i kompetencje Unii Europejskiej, to chcę powiedzieć. Na pewno bardzo wielu, być może nawet większość słuchaczy Polskiego Radia należy do jakiejś organizacji, instytucji, organizacji społecznej, kulturowej, sportowej, obojętnie. I przystępując do tej organizacji, no, godziła się na... Godzi się na przykład na statut, spełnienie, prawda? Określonych warunków. Ja to rozumiem, przystępując, tak, do Unii Europejskiej, zgodziliśmy się, oczywiście podpisaliśmy traktaty, a więc także artykuł 2, który mówi, bo nie wszyscy może wiedzą, tu nie chodzi o meblowanie polskiego domu, tu chodzi o przestrzeganie wspólnych, uniwersalnych wartości, takich jak demokracja, praworządność, równość, wolność. Dość wymieniania, po prostu te wszystkie wartości w Polsce są łamane. Panie pośle, jest to prawdopodobne, to znaczy ta rekomendacja Komisji do Rady o stwierdzenie zagrożenia dla praworządności, bo wśród rekomendacji były ostrzeżenia przed wymuszaniem na przykład lub skracaniem kadencji sędziów Sądu Najwyższego, co może skutkować, jak mówimy, uruchomieniem artykułu 7 ustęp 1 unijnego traktatu. Zresztą ten scenariusz przewiduje również, jak pan być może słyszał, pan przewodniczący Czarnecki. Do postawienia Polsce ultimatum namawiał w wywiadzie, jak pan pamięta, dla Die Zeit Borys Budka na znak protestu po tym wywiadzie, ale także po głosowaniu w sprawie rezolucji o Polsce z Platformy odeszło dwóch senatorów. Zatem nawet wśród polityków Platformy zdania na temat postępowania wobec Polski są podzielone. To nie jest takie oczywiste, jak pan przedstawia. Nie ma podzielonego poglądu, ponieważ pogląd jest jeden. Demokracja to jest demokracja. Praworządność to jest praworządność, oczywiście w konstytucji, w odniesieniu do polskiej konstytucji. Wolność to jest wolność, niezależność sądów to jest niezależność sądów, niezawisłość sędziowska to jest niezawisłość sędziowska, etc. Panie redaktorze, nikt nie nabywał z polskich polityków. To tak samo mógłbym powiedzieć, że przed chwilą pan poseł Czarnecki, skoro przyznał, że komisja pewnie przyjmie tę procedurę, tak, to nawołuje do jej przyjęcia. Tego typu właśnie wypowiedzią było wypowiedź pana ministra Budki. Ale chcę powiedzieć, że dotknęliśmy i w tej pierwszej części naszej rozmowy przed chwilą tego poziomu formalno-prawnego. I tutaj raczej nie ma żadnych wątpliwości. No, wie pan, ale, jeśli, tak jak jeśli mogę. Panie redaktorze, ale tak jak powiedziałem, ten drugi poziom faktyczny. Pan redaktor i państwo rozmawialiście też na ten temat, więc chciałbym się do tego odnieść. Owszem, uruchomienie artykułu 7, to nawet jeżeli nastąpi, to będą miesiące, właściwie pierwszy etap to jest 2 lata. Moim zdaniem właśnie to rząd Prawa i Sprawiedliwości bierze pod uwagę, że tak de facto formalnie niewiele rządowi grozi, ale chcę powiedzieć, że nam. Ale ja chcę mieć szansę na jeszcze 2 pytania. Bardzo proszę. Ale nam, Polakom i nam, Polsce, nawet jeżeli nie zostanie uruchomiony, albo będzie uruchomiony i ten proces będzie trwał 2 lata, grozi skutek postępowania Prawa i Sprawiedliwości. Grozi nam w przestrzeni faktycznej, chcę przypomnieć, że zaczynamy pracę nad budżetem na nową perspektywę finansową po 2020 roku, w której to zabraknie. Co nam grozi? Bo dokończmy myśl. Euro. I także, jeżeli chodzi o realizację spraw związanych z budżetem bieżącej perspektywy finansowej. Chcę panu powiedzieć, że na 2018 rok na przykład Turcja za łamanie praworządności, zasad demokracji już została przez Unię ukarana. Kilkaset milionów euro zostało jej zabrane właśnie z tego tytułu. Turcja nie jest członkiem Unii Europejskiej. No więc właśnie, to jest troszeczkę inna sytuacja. Bardzo, ale my jesteśmy członkiem, więc tym bardziej jesteśmy wróćmy... obowiązani do przestrzegania prawa Unii Europejskiej. Proszę dać mi szansę. Proszę dać mi szansę. 6 eurodeputowanych Platformy zagłosowała za tą słynną rezolucją, jak pamiętamy, wobec Polski. Rezolucją dotyczącą Trybunału Ustaw o Sądownictwie zagłosowała, przypomnijmy, wbrew rekomendacjom partii. Co więcej, skoro tak wszystko jest jasne, to ja patrzę, tutaj mam takie notatki, pan się wstrzymał od głosu przy głosowaniu nad tą rezolucją, prawda? Panie redaktorze, w każdym... No ale tak czy nie? Tak, w każdym środowisku, w każdym grupie czy ciele kolegialnym są ludzie, którzy są powszechnie w takim politycznym czy publicystycznym państwa dziennikarskim żargonie nazywani jastrzębie i gołębie. Ale to nie znaczy, że się różnią co do celów, tylko co do metod. A czy nie uważa pan, że my nie powinniśmy jednak za granicą, mimo wszystko, mimo tych poważnych różnic, a one występują, mówić jednym głosem? Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, bo jak rozumiem, pana dzisiejszy program jest pod tytułem, czy Polska powinna szukać kompromisu z Unią Europejską. Tak, jest pytanie. To chciałbym na tę zasadniczą kwestię odpowiedzieć. Chcę państwu powiedzieć, a wiem to z autopsji, z doświadczenia, tak? a nie tylko z teorii. Unia nie zna działań, które nie są oparte na kompromisie. Natomiast widzę w stanowisku Prawa i Sprawiedliwości, nie tylko tym prezentowanym tutaj przed chwilą przez posła Czarneckiego, że Prawo i Sprawiedliwość nie wie, co to jest kompromis. Więc jak to się skończy? Dziś pytanie, czy nasz rząd powinien dążyć do kompromisu z Unią, a moim gościem jest także eurodeputowany Platformy Adam Szejnfeld. Wrócimy, panie pośle, do rozmowy za kilkanaście minut. Bardzo proszę. 22 minuty pozostały do 13:00. Program trzeci Polskiego Radia. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what. will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. And in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess. Pan Bartosz napisał: jaki jest sens dyskutowania, kiedy nie ma możliwości osiągnięcia kompromisu? Tu chodzi tylko o atakowanie rządu, który europejskim elitom się nie podoba. Gdyby nie Kornik czy sądy, to czepialiby się jakiejkolwiek innej reformy, albo choćby tego, że Kaczyński ma kota. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Dariuszu, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Ja tylko odnośnie chciałem zabrać głos odnośnie meblowania naszych polskich domów przez pana Czarneckiego. No nie chciałbym przebywać w otoczeniu mebli, które są wykonywane na przykład z azbestu, tak? Bo nie chciałbym azbestowych mebli u siebie w domu. Mhm. Po pierwsze, a po drugie, proszę zwrócić uwagę niektóre osoby, które dzwonią odnośnie współpracy z krajami unijnymi. Kto jest naszym największym importerem. Odbiorcą naszych towarów, Niemcy. No właśnie. Dziękuję. Pan Janusz, panie Januszu, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, ja tak zastanawiam się, czy interesy obcych są zbieżne z naszymi? Bardzo rzadko. Więc jeżeli ktoś chwali mój rząd, to ja w tym momencie zaczynam się zastanawiać, czy wszystko jest w porządku. Jeżeli ktoś go bardzo krytykuje, to jestem trochę spokojniejszy. A poza tym, nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, od dłuższego czasu już na szczęście zaczął się u nas taki etos rycerstwa, sarmackości. To jest bardzo sympatyczne, ale też słyszę głos tych, którzy są prawdopodobnie potomkami chłopów pańszczyźnianych, parobków, lokajów. Oni muszą mieć pana. Oni bez pana bardzo źle się czują. Pani i to Krystyna. Są niestety ci ludzie, którzy zabierają głos w dyskusji, że musimy słuchać obcych. Dziękuję. Pani Krystyna napisała: jestem przeciw zgniłym kompromisom pod presją, nawet wobec sankcji finansowych wobec Polski. Dla Polaków perspektywicznie ważniejsza jest reforma sądów. Pan Sławomir, witam. Halo. Witam, panie Kubo. Dzień dobry panu. Uważam, że powinniśmy przyjąć twardy kurs względem Unii Europejskiej, ponieważ Unia nie tylko nam daje pieniądze, ale także w pewnym stopniu demoluje naszą gospodarkę, uzależniając ją od dotacji unijnej. My w tej chwili nie rozwijamy się samodzielnie, tylko rozwijamy się na kroplówce ze strony Unii Europejskiej. Ta kroplówka w pewnym momencie się skończy. Skończą się fundusze na dostosowanie polskiej gospodarki do standardów unijnych. I co wtedy? Będziemy już tylko i wyłącznie importerem produktów zachodnio-niemieckich? Czy my w tej chwili nie jesteśmy przypadkiem jakimś tylko i wyłącznie poddostawcą dla nich? Przecież my nie mamy praktycznie własnych marek. Czesi mają swoją Skodę, a my gdzie mamy swojego Poloneza na przykład? Pan dziękuję. Paweł napisał: dziękuję. Z jednej strony jestem za kompromisem, ale musi on być obustronny. Na razie to Unia ma się za wszechwiedzącą, wszechwładną, będąc głuchą na jakąkolwiek merytoryczną argumentację Polski. Pan Janusz jeszcze, witam pana. Halo? Kłaniam się. Witam pana. Kłaniam się nisko. Żeby dojść do kompromisu, obie strony muszą mówić tym samym językiem. Nie chodzi o to, żeby mówić po polsku czy po angielsku, czy żeby fakty oceniały tak samo. Kiedy nasz minister Szyszko mówi, że prowadzi wycinkę w lasach dlatego, żeby drzewko komuś nie spadło na głowę, a Unia Europejska mówi, że dlatego, że te drzewa idą na sprzedaż. Kiedy pan Morawiecki mówi, że III Rzeczpospolita była państwem Vichy, przypomnę, że państwo Vichy mordowało swoich obywateli i wydawało ich do obozów koncentracyjnych. Nie słyszałem, przyznam, tego porównania. Takie padło, tak? Tak, padło. Ja czytałem to w gościu niedzielnym, wywiad z panem Morawieckim. A Unia Europejska mówi o ochronie praworządności w Polsce. To jest tak, że jedna strona mówi, że 2 i 2 to jest 4, a druga strona mówi, że 2 i 2 to jest 7. Więc w takiej sytuacji nigdy do ładu nie trudno, dojdziemy. Trudno, kompromis. Jeden wątek, krótko, panie Januszu, proszę. To porównanie Polski, III Rzeczpospolitej do państwa Vichy jest haniebne, jest łajdackie. I mam nadzieję, w moich oczach pana Morawieckiego, pomijając inne jego zalety czy wady, to w 100% przekreśla. Dzięki, do usłyszenia. Pan Marcin. Panie Marcinie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Jakubie. Kłaniam się. Witam. to ja tak słucham słuchaczy, przeciwników Unii Europejskiej i zastanawiam się trochę, czy oni naprawdę nie widzą, co się w Polsce zmieniło do ostatnich 15 lat. Przepraszam bardzo, ale ja naprawdę widzę, że Unia nam bardzo dużo daje. Po prostu taka niewdzięczność, nie wiem, czy to jest kwestia niewdzięczności, czy po prostu kompletnej ignorancji. Po prostu takie podejście, że Unia jest zła, bo jest zła, jest fatalne i już stawia nas w bardzo złym świetle do jakichkolwiek rozmów dalej, ponieważ nasz rząd będzie miał, że tak powiem, będzie miał przykrywkę, że społeczeństwo nie chce żadnych rozmów z Unią Europejską, więc my możemy robić dalej to samo, dalej niszczyć Polskę, niszczyć naszą praworządność. Zobaczymy, jak ułożą się, panie Marcinie, wyniki naszego sondażu dzisiejszego. To za chwilę pan Marek skomentował. Ludzie chyba nie wiedzą, o czym mówią z tym łamaniem konstytucji. Bo jak wcześniej nacjonalizowano OFE, to złamano fundamentalne prawo własności, które jest starsze niż sama konstytucja i zrobiono to w majestacie prawa. Doktor Kazimierz Kik, politolog, posłuchajmy. Polski rząd powinien uwzględniać stanowisko instytucji europejskich, ale instytucje europejskie także powinny uwzględniać prawa demokratycznie wybranego rządu do realizowania własnych programów wyborczych. Więc myślę sobie, że to, co stanie się 20 grudnia, będzie takim wyrazem demonstracji instytucji unijnej, demonstracji wsparcia dla opozycji w Polsce, a przed podpisaniem przez pana prezydenta ustaw reformujących sądownictwo w Polsce. Czyli ja to traktuję jako rodzaj presji, czyli to, co zostanie w środę podjęte, będzie raczej wynikiem presji bez dalszej kontynuacji. Pan Michał napisał, kompromis to jedyna możliwa droga do pojednania. Alternatywnym rozwiązaniem jest tylko otwarta wojna, spór, czego Polska dla własnego dobra powinna starać się uniknąć. Pan Mirosław, witam, halo. Dzień dobry. Tak. Dzień dobry panu. Chciałem odnieść się do wypowiedzi pana Seinfelda. No bo pan Seinfeld taką bardzo prostą receptę podał, tak, kompromis. Tylko że ja to tak widzę, że stoi naprzeciwko Polski, no powiedzmy, elegancki pan w garniturze, a za nim dwóch takich z kijami bejsbolowymi, no i mówi, oddaj portfel, tak? No to nie bardzo mam ochotę oddawać, no ale idźmy, mówimy na kompromis. Mhm. Ty nam oddasz portfel, my ci nie wpier. No, prosta sprawa. Pan Krzysztof napisał, na razie mamy demokratycznie wybrany rząd, który w ramach obowiązujących praw, a nie filarów, fundamentów demokracji, rządzi samodzielnie, a nie pod dyktando Jean-Claude'a Junckera. Panie Robercie, krótko proszę, witam, halo. Dzień dobry. Chciałbym skomentować wypowiedź mojego przedmówcy sprzed kilku minut, który stwierdził, że pan premier Morawiecki porównał rząd Polskę do sytuacji. Nie czytałem niestety tego wywiadu, więc nie potrafiłem skomentować. Tak, tak. Wyglądała to wypowiedź następująco. Chodziło o porównanie systemu sądowego w Polsce i w czasach, kiedy po II wojnie światowej Francuzi u siebie zaczęli porządkować ten system właśnie po rządach Vichy. No padło również w Sejmie, w wypowiedzi pana premiera. Zdaje się, tak. Pan Arkadiusz. Jeszcze panie Arkadiuszu, witam. Halo? Dzień dobry, Arkadiusz Białogosz z tej strony. Chcę tylko powiedzieć, że słucham tej dyskusji i po prostu robi mi się strasznie przykro. Jestem po 40, pamiętam jak było wcześniej. Opowiadam swoim dzieciom jak było. Cieszę się tym, jak jest. Cieszę się, że są otwarte granice i naprawdę nie dam rady tego słuchać. 7 trójek na początku 22. Jeszcze pan Paweł. Panie Pawle, halo. No dzień dobry. Paweł, no dzień dobry, witam. Dzwonię, bo tak bardzo mnie zainteresował taki pan, który powiedział, że to Czesi obronili swoją markę, bo mają Skodę. Chciałbym mu uświadomić, że Skoda to jest marka niemiecka, czy wymyślona w Czechach, ale to jest marka, którą w tej chwili produkuje, sprzedaje i zarabia koncert niemiecki Volkswagena. A druga rzecz jest taka, że troszkę mi w tym wszystkim brakuje takiego wyważenia. To znaczy, to nie jest tak, że PiS chce dla nas wyłącznie dobrze, tak, albo wyłącznie źle, powiem Boże, jakby też tego nie zarzucam. I z drugiej strony też nie jest tak, że Unia oczekuje tylko wyłącznie źle dla Polski, albo wyłącznie dobrze. To znaczy zawsze to jest ucieranie się interesów. Mhm. Natomiast jeżeli mówimy o narzucaniu czegoś z zewnątrz, to nie mówimy o narzucaniu czegoś, że mamy teraz przyjąć dyktat Brukseli, czyli brukselskie, nie wiem, władze będą rządziły w Warszawie, tylko chodzi o to, żeby uznać, że na przykład sąd ma działać w ten sposób, że jeżeli ja będę miał kolizję z kolumną rządową, powiedzmy, to nie będę miał sędziego wybranego przez nominata partyjnego Ziobrę, tylko będę miał sędziego, którego wybierze, co tu dużo mówić, merytokracja sędziowska. Ja wiem, to ma swoje wady i zalety, ale jednak wolę, żeby to było niezależne od polityka, przeciw któremu ja będę chciał się postawić, niż ma to być od niego zależne. Znaczy, do tej pory więcej jest dyktatur stworzonych czy przez polityków i wojskowych, niż przez sędziów. Pan tak Andrzej, pan Andrzej jeszcze na koniec. Pozdrawiam. Pozdrawiam panie Arkadiuszu. Panie Andrzeju, króciutko, bo audycja nam się kończy. Witam pana, halo. Proszę pana, ja mam tylko dwa pytania. Tak. Po pierwsze, czy obecne władze zostały wybrane demokratycznie i czy Platforma, za przeproszeniem, została kopnięta też demokratycznie? A drugie pytanie jest takie, czy pan Scheinfeld jeszcze pamięta, za co wyleciał z rządu Tuska razem ze Schetyną? I tyle, dziękuję. Za 11 minut, godzina 13, Wiesław Gałązka, specjalista do spraw wizerunku, Dolnośląska Szkoła Wyższa. Oczywiście, że rząd powinien dążyć do pewnego kompromisu z Unią Europejską, a przede wszystkim powinien przestrzegać i konstytucji, i wszelkiego rodzaju poprzednich przepisów, które są łamane. W związku z tym, jako członek Unii Europejskiej, jesteśmy zobowiązani przestrzegać prawa i to przestrzeganie jest obserwowane. No, przykro to mówić Polakowi, że Polska będzie w jakikolwiek sposób odpowiadała za to, bo to przecież odpowiadamy także za to my, wyborcy, że jest to w pewnym sensie także kara dla nas. 10 minut pozostało do 13. Cały czas próbujemy i staramy się, aby raz jeszcze połączyć się z panem eurodeputowanym Ryszardem Czarneckim. Mamy problem, za to mamy połączenie z panem europosłem Platformy Adamem Scheinfeldem. Witam pana, panie pośle, raz jeszcze. Dzień dobry, witam ponownie. Dzień dobry. Dziś na pytanie, czy nasz rząd powinien dążyć do kompromisu z Unią, 66% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 34% odpowiada, że nie. Choć jak pan słyszał, a wiem, że słuchał pan audycji, bardzo często padały takie głosy, kompromis tak, ale nie za wszelką cenę. Nie ma pan takiego wrażenia, że to, co dzieje się wobec Polski na forum instytucji unijnych, działa troszkę na polskiego wyborcę jak płachta na byka? No nie wydaje mi się, choćby po wynikach państwa sondażu. To jest budujący wynik i on pokazuje, że Polacy nadal pamiętają i nadal wiedzą, co to jest kompromis. Szkoda tylko, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma tego pojęcia. Ale ja dążę do takiego pytania, że być może ta strategia, jak twierdzą niektórzy, ogłoszona swojego czasu przez pana Grzegorza Schetynę, nie sprawdza się. Ta strategia ulica i zagranica. Nie znam takiej żadnej strategii, natomiast znam jedną strategię, która powinna być godnym celem każdego Polaka, nawet jak nie jest politykiem, a cóż dopiero kiedy jest politykiem, zwłaszcza ważnym politykiem, ministrem, premierem czy prezydentem. Tą godną strategią, jedynie ważnym celem każdego Polaka powinien być szacunek do własnej konstytucji. W Polsce władza Prawa i Sprawiedliwości depcze polską konstytucję, nie konstytucję Unii Europejskiej, naszą, krajową, własną. Sprawa praworządności to jest tylko jeden z elementów, jak wiemy, naszego sporu, czy też rozmowy z Brukselą. Komisja skierowała przeciwko Polsce, Węgrom, Słowacji także wniosek do unijnego sądu w sprawie niewykonywania decyzji z września 2015 roku o obowiązkowej relokacji uchodźców. Wie pan, że znaczna część, to ciekawe, część Polaków, zresztą ja robiłem taką sondę również w audycji za, a nawet przeciw, i wówczas wyszło na to, że nieznaczna nawet większość słuchaczy trójki gotowa jest płacić kary jako kraj, a jednak nie przyjmować migrantów. No, są dwie różne rzeczy. Do tej pory rozmawialiśmy o procedurze ochrony praworządności. Proszę zapamiętać to określenie. O procedurę ochrony praworządności w polskim przypadku zgodności działań rządu z własną, nieunijną konstytucją i prawodawstwem. Natomiast sprawa uchodźców, zresztą tak jak sprawa Puszczy Białowieskiej i kwestia równości wieku emerytalnego, bo jesteśmy akurat w trzech już tematach w innej procedurze, to jest procedura naruszenia prawa Unii Europejskiej. Coś bardziej konkretnego niż sprawy praworządności i wartości z artykułu drugiego. Tutaj mamy konkretne przepisy Unii Europejskiej, do których zobowiązane są wszystkie 28 państw realizować, i jeżeli jakiekolwiek państwo nie realizuje, podejmuje podejmowana jest taka procedura. Jest kilkaset, chcę panu powiedzieć, już takich działań w Unii Europejskiej na różnym poziomie. Ja rozumiem, tylko że słuchacze pytają, czy nasz, odpowiadając na pytanie to dzisiaj zadane, sformułowane przeze mnie, czy nasz rząd powinien dążyć do kompromisu z Unią, słuchacze pytają, by nawet jeśli ta Unia nie ma racji, to dążyć nadal do kompromisu? Racja jest, bo powiedziałbym, na środku kompromisu. W związku z czym dopóki nie zawsze się kompromisu, to właściwie racji nie ma, bo każdy przyznaje ją tylko sobie. Chcę powiedzieć, nawiązując do sprawy uchodźców, o którą pan poruszył, bo to jest na pewno bardzo ważna sprawa. To proszę zwrócić uwagę, że po pierwsze, w Polsce i chyba celowo, zwłaszcza władza Prawa i Sprawiedliwości, myli pojęcie i problem uchodźców z pojęciem i problemem migracji. W Polsce nikt nie chce, opozycja też nie stoi na stanowisku przyjmowania, a już na pewno w jakimś niekontrolowanym systemie migrantów z zagranicy. Natomiast opozycja miała swojego czasu problem ze stanowiskiem. Więc właśnie mówię, natomiast co innego jest pomaganie biednym uciekającym przed mordami, gwałtami ludziom, w tym kobietom i dzieciom. Mhm. Kompletnie inna sprawa i tutaj moim zdaniem humanitaryzmem z jednej strony, a solidarnością z innymi państwami członkowskimi, zwłaszcza Grecją, Maltą, Włochami z drugiej strony, Polska powinna się chociażby symbolicznie wykazać, chociażby symbolicznie, a więc przyjmując jakąś część tych biednych, mordowanych tam ludzi na jakiś czas, żeby ochronić ich przed śmiercią. Z drugiej strony muszę panu powiedzieć i pochwalić się, choć być może dotarło to do pana, bo wiem, że czasami słucha pan Trójki, że fantastycznie słuchacze Trójki pomagają w tej chwili dzieciom w Aleppo. Prowadzimy taką specjalną akcję, między innymi artyści dla Aleppo. My prowadzimy licytacje i zbieramy na odbudowę szkół ogromne pieniądze. Gratuluję, panie redaktorze, ale to właśnie dowodzi temu, że tak jak w przypadku tego sondażu, gdzie Polacy u państwa się wypowiedzieli za kompromisem ponad 60% respondentów, a rząd stoi na stanowisku braku kompromisu, tak samo w przypadku pomagania innym, tym, którzy tą pomoc potrzebują, Polacy mają otwarte serce, ale PiS nie. Panie pośle, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Adam Szejnfeld był moim gościem. Niestety nie udało mi się połączyć raz jeszcze z panem eurodeputowanym Czarneckim, ale myślę, że jeszcze nie jedna okazja będzie, aby porozmawiać. Tyle na dziś. Usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Autopromocja. Dolina Słońca, czyli Val di Sole. Przepiękna włoska dolina i słynny ośrodek narciarski. W Trójce konkurs, w którym do wygrania rodzinny tygodniowy pobyt w Val di Sole w czterogwiazdkowym hotelu położonym przy jednym ze stoków. Do usłyszenia w czwartek w porannej audycji zapraszamy do Trójki. Sponsorem nagrody jest właściciel przedszkola narciarskiego Dimbo, organizujący rodzinne wczasy w hotelu Luna w Val di Sole we Włoszech. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując laptop Acer w zestawie z pakietem Office, bezprzewodową myszką za 2699 zł, oszczędzasz aż 600 zł. Teraz wszystkie nasze sklepy stacjonarne czynne aż do 22. MediaMarkt. Precz z nudą. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nawet nie wiesz, jaka to ulga. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Nie możesz doczekać się świąt? Już dziś sprawdź, jakie prezenty przygotowały polskie linie lotnicze LOT. Teraz na LOT.com codziennie inny kierunek w promocyjnej cenie. Nawet do 50% taniej. Bo najlepsza strona świąt to strona LOT.com.